Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Amellerimizi kabul eylesin. Bizleri hayırda yarışan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kavmimize, Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Her türlü sıkıntıdan, kötülükten, düşman şeyinden uzak tutsun. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amelleri bizlere nasip etsin. Evet, bugün oruç 20'yi bitirdik kardeşler. Evet, bugünden itibaren Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının içinde bir gece vardır ki kim bu geceye erişirse Rabbinin mağfiretine erişir dediği mübarek Kadir gecesi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini ümmetine tam söyleyecekken iki kişi nizalaşıyorlar, kavga ediyorlar. Onları ayrı diyor falan derken daha sonra bu bana unutturuldu diyor. Siz bunu Ramazan ayının son 10 gününün tek olan gecelerinde arayın diyor. Kadir gecesini aramak, onu ibadetle geçirmek imandandır kardeşlerim. Bu gece başladı mı? Kadir gecesi tek olan gecelerdir ki 20 bitti, 21. geceye döndük. Bu ilk Kadir gecesi aranacak gecelerden bir tanesidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayda özellikle Kadir gecesinde birçok nimet bahşeder ki bunlara eren samimi kullardan Rabbim bizlere eylesin. En basitinden her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner, yok mu benden isteyen ona vereyim, yok mu benden mağfiret dileyen onu affedeyim der. Özellikle gecenin üçte birinden sonra boş geçirmemek gerekir kardeşlerim. Tövbe, istiğfar, zikir, Kur'an, Rabbimize dua ile geçirmemiz herkes için hayırlı olacaktır. Evet, bugünden itibaren Kadir gecelerini arama başlamıştır kardeşlerim. Bugün sizlere kardeşlerim terk edilmiş sünnetlerin tekrar canlandırma ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde amel etmeyle alakalı namaz içindeki duaların manaları üzerinde duracağım. Dua ibadetin özüdür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında benden isteyin benden. Her kim benden istemezse hor ve hakir olarak onu cehenneme sokarım demiştir. Rabbimizden ancak ümidi kafirler keser. Öyleyse Müslüman her halükarda Rabbine dua edecek, Rabbine sığınacak ve ondan isteyecek. Zaten her namazımızda Fatiha suresinde bunu söylemiyor muyuz kardeşlerim? Öyleyse duanın üzerinde hassasiyetle ne yapacağız? Duracağız. Hatta Kadir gecesiyle alakalı bir duada Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü eğer Rabbimiz bizi o geceye eriştirirse nasıl dua edelim? Ne diyor? Allah'ım sen affetmeyi seversin, öyleyse bizleri de affeyle. Evet. Hep bu duayı ne yapar? Eder. Bilmeyen Arapçasıyla Türkçesiyle şuraya yazdık. Oradan okuyup ezberleyebilir. Evet. Eğer kardeşlerim bir toplum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk ediyorsa o toplumun ibadetlerinde problem var demektir. O toplum bidatla iştigal ediyor demektir. Eğer sünnet hayattaysa sıkıntı yok yaşantıda. Ama sünnetler terk edilmiş, yerine bidat iştigal etmiş, bidatlar sünnetlerin yerine geçmişse o toplumun ibadetinde, kulluğunda, Rabbına samimiyetinde problemler var demektir. Yani artık hakla batıl yer değiştirmiştir. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün insanlar öyle hale gelmiş ki nefsini, hevasını ilah edinir hale gelmiş. Burnundan kıl aldırmayan insanlar var. Ahlak, edep, yaşantı, ibadet insanlar ne yapmış? Taşkınlıkta ileri gider hale gelmiş. Ramazanlarımız öyle hale geldi ki sanki eğlence merkeziymiş gibi Ramazan ayları neredeyse bundan sonra eğlence ayları diye anılmaya başlayacak. Halbuki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Zevk, sefa, dönme, yarışma, çengi, çalgı, ayı değildir kardeşlerim. Öyleyse ibadetlerimize dikkat edelim. İbadetlerin kabulündeki esaslara da ne yapalım? Dikkat edelim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Eğer Müslümanların emiri yoksa, Müslümanların cemaati yoksa, Müslümanlar Kur'an ve sünnete azıl işleriyle ne yapacak? Sarılacaklar ve asla taviz ne yapmayacak? Bırakmayacak. Hayatımızın her alanını Allah Azze ve Celle'nin vahyi kuşatmalı kardeşlerim. Eğer Rabbimizin bizden istediği, razı olduğu amelleri işlemez, bunun dışındaki bir şeyleri yaparsak, bu hiçbir zaman bize ne yapmaz? Fayda vermez kardeşlerim. Bakın, dua diyoruz ama namaza bakın, tekbirden selama kadar dua mı değil mi? Yani Allahu Ekber lafzından alın, ta selama kadar ne var? Hep bir duadır. Bunların üzerinde şöyle bir Müslüman bir düşünse, Rabbimiz bizden hep dua istiyor. Yani Fatiha suresine bakın, Rabbimiz ikiye bölüyor. Kulum beni bildi, kulum bana hamd etti, dinginin sahibi olduğunu bildi. İste artık benden ne istersen onu ne yapayım? Vereyim diyor. Ne isteyeceğimizi de nasıl isteyeceğimizi de bize ne yapıyor? Yine kendisi öğretiyor kardeşlerim. Öyleyse duayı ve dua etme şeklini gafil geçirmeyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda nerelerde nasıl dua ederdi? Bakın, iftah tekbirini aldığında duaların hepsini Türkçe olarak sizlere söyleyeceğim. Arapçasını zaten hepiniz namazda okuyorsunuz, biliyorsunuz. Bakın, her namazın başlangıcında iftah tekbirinin duası vardır, değil mi? Duanın manasına bakın. Allah'ım, doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allah'ım, beyaz elbisenin kirden temizlediği gibi beni de günahlarımdan temizle. Allah'ım, beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile arındır, temizle. Amin ya Rabbi. İmam Buhari'nin naklettiği dualardan bir tanesi. Bunu her namazın başlangıcında ne yapıyoruz? Bakın, Allahu Ekber derken akabinde ne yapıyoruz? Bunu. Yani insan kendisine ne yapıyor? Duayla başlıyor. Yine İmam Müslim'in naklettiği yine iftah tekbirinin dualarından, yüzünü Hakk'a yönelerek gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim. Benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Onun ortağı yoktur. Ben Bununla emrolundum. Ben Müslümanlardanım. Allah'ım melik sensin, senden başka ilah yok. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim, günahımı itiraf ettim. Bundan dolayı bütün günahlarımı bağışla. Amin ya Rabbi. Zira günahları ancak sen bağışlarsın. Beni ahlakın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlakın kötüsünden beni uzaklaştır. Zira kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Buyur Allah'ım buyur. Hayrın hepsi senin elindedir. Şer sana nispet edilemez. Sana sığınır, sana dönerim. Sen mübarek ve yücesin. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim. Amin ya Rabbi. Bakın bu Allahu Ekber'den sonra yapılan dualardan bir tanesi. Demek ki insan bu dualara dikkat ettiğinde her namazda kendisini ne yapıyor? Arındırıyor. Yine aleyhissalatü vesselam rukiye gittiğinde ne derdi? Sübhane Rabbiyel Azim. Çok yüce Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Bu çok önemli bir zikir kardeşler. Rukiye gittiğinizde Rabbinize bu şekilde ne yapıyorsunuz? Zikir yapıyorsunuz. Ve bu şekilde yapılan zikir bizim aynı zamanda da arınmamıza, Rabbimizin rızasını kazanmasına sebep oluyor. Ve Rabbimiz olan Allah sana hamd ederiz, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Allah'ım sen bizi bağışla diyorsun. Yani Semiallahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd diye. Evet. Yine ruku ve secdem tüm noksanlıklardan, ortak edinmekten, uluhiyetine ve yaratana layık olmayan şeylerden uzak ve temiz olan meleklerin ve ruhun, Cibrail'in Rabbi Allah içindir diye ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Yine Allah'ım sadece sana ruku ettim, sana iman ettim, sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim, ayağımın taşıdığı bedenim sana boyun eğdi diye ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Kardeşlerim rükude ve secdede yapılan dualar farklı farklıdır. Bunlar tenevvuattır. Hangisiyle yaparsanız kabuldür. Burada duayı ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Bukhari'ye, Müslüm'e, Sünen kitaplarına bakarsanız Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki dualarını görürsünüz. Onları ezberleyin. Evet. Rüküden sonra Aleyhisselatü Vesselam Semallahu lümen hamid eder. Allah kendisine hamd edenin hamdını işitip kabul etti. Evet. Bakın hem sen yapıyorsun hem de Rabbim kabul ettiğini ne yapıyor? Söylüyor. Rabbimiz riyadan uzak ve bereketi kesilmeyen çokça hamd yalnızca sanadır. Gökler dolusu, yerler dolusu ve yerle gök arasındaki mesafe dolusu ve bundan sonra dilediğin şeylerin dolusu hamd yalnızca sanadır. Ey övgü ve şeref sahibi, bir kulun ki hepimiz senin kulunuz, söylediği şu söze en layık olan sensin. Allah'ım senin verdiğine engel olacak, senin engel olduğuna da verecek hiç kimse yoktur. Makam sahibinin sahip olduğu şeyler senin yanında kendisine hiçbir fayda vermez. Bakın sadece bu kıyamda ve rüküde yaptığımız neler? Dualar kardeşlerim. Rabbim namazı hakkıyla kılanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdeye gittiğinde şu dualar yapardı. Ruku ve secdem tüm noksanlıklardan, ortak edinmekten, uluhiyete ve yaratana layık olmayan şeylerden uzak ve temiz olan meleklerin ve ruhun, Cebrail'in Rabbi Allah içindir. Veyahut Allah'ım yalnız sana secde ettim, sana iman ettim, sana teslim oldum, yüzün kendisini yaratan ve ona şekil veren, onda göz kulak açan Allah'a secde etti. Takdir ve şekil verenlerin en güzeli Allah'ın bereketi çoktur. Yine yaptığı dualardan bir tanesi, Allah'ım günahlarımın hepsini, azını ve çoğunu, ilkini ve sonunu, aşikarını ve gizlisini bağışla diye dua ederdi kardeşlerim. Yine Ayşe annemizin naklettiği bir rivayette, bir gün baktım ki diyor Allah Resulü yok. El yordamıyla baktım ki diyor namaz kılıyor karanlık gece. Sonra baktım ki diyor secdede dua ediyor diyor. Sonra bir kulak verdim gazabından rızana, senden yine sana sığınırım diye sabaha kadar secdesinde dua etti diyor. Sabah gün ağarıp da yüzüne baktığımda mübarek diyor gözünden akan yaş sakalında iz yapmış diyor. Yani hem dua ediyor bu şekilde hem de ağlıyor diyor. Bunu aleyhissalatü vesselam secdesinde dua etmiştir. Yine kardeşlerim aleyhissalatü vesselam iki secde arasında Rabbena ufirli, Rabbena ufirli, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla diye dua ederdi. Veya Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet, beni ıslah eyle, bana afiyet ver, bana rızık ver ve beni yücelt diye dua ederdi. Evet. Allah Azze ve Celle bu duaları her namazda yapanlardan eylesin. Yine aleyhissalatü vesselamın namazdaki dualarına baktığımızda selamdan önce kabir azabından, Mesih-i Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölümün fitnesinden, günah ve borçtan Allah'a sığınırdı. Yine Allah'ım ben nefsime zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın, katından bize mağfiret eyle, bizleri bağışla, bizleri merhamet eyle. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edersin diye dua ederdi. Veyahut Allah'ım işlediğim günahları, yapmam gerekip de yapamadığım ibadetleri, gizli ve aşikar işlediğim günahları, haddi aştığım ve benden daha iyi bildiğim tüm günahları bağışla. Dilediğini kendine itaata öne alansın, dilediğini de bundan geciktirensin. Senden başka hak ilah yoktur diye dua ederdi kardeşlerim. Amin. Evet, selam verdikten sonra aleyhissalatü vesselam üç kere Allah'tan mağfiret diler. Allah'ım selam sensin, tüm noksanlıklardan uzaksın, selamet sendendir, selameti veren de vermeyen de sensin. Ey azamet ve ikram sahibi, senin bereketin çoktur derdi. Sonra aleyhissalatü vesselam İhlas suresini okur, Felak suresini okur, Nas suresini okur, arkadan Ayetel Kürsü dediğimiz Bakara 255'i okurdu kardeşlerim. Bunlar sünnettir. Bunları hemen namazın akabinde de okuyabilirsiniz. Daha sonra da okuyabilirsiniz. Ayet-i kerimede geldiği gibi ayakta oturarak yürüyerek Allah'ı zikredin diyor. Ama Müslüm'deki ifadede gelen hadise baktığımızda bunu eğer geciktirirseniz şeytanın unutturacağını, böyle bir sevaptan mahrum kalabileceğinizi söylemiştir. Kimi hemen farzdan sonra çeker, kimi sünnetini kılar oturur çeker, kimi de eve giderken çeker. Hiç kimse kimseye ne yapamaz, karıştıramaz. Ama folklor veya birilerinin yaptığı gibi biri Subhanallah, herkes Subhanallah, biri Elhamdülillah, herkes Elhamdülillah tipinde koro halinde çekme İslam'da nedir? Yoktur. Bir gün sahabelerden fakir olanlar toplanıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, zenginler bizi hayırda geçti. Ne oldu ki diyor. Yapmış olduğumuz her ibadeti onlar da yapıyorlar. Ama onlar bir de malca hayır işliyorlar. Biz buna erişemiyoruz. Bize öyle bir amel söyle ki bu onların yapmış olduğu hayır ameline ne yapsın? Denk gelsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara her namazın akabinde 33 kere Subhanallah 33 kere elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber demelerini ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Aradan bir zaman geçiyor. Fakirler geliyor. Ey Allah'ın Resulü, zenginler bunu da öğrendi. Onu da yapıyorlar. Fakirler zenginlerden 500 sene cennete daha önce girecek. Bu da mı size yetmiyor diyor ve çekip gidiyorlar. 33 rivayeti farklı farklı gelmiştir. 20-20 gelen de var. 33-33-33 gelen de var. 33-33-34 gelen de var. Bunların hiçbirinde sıkıntı yok. Bana sorabilirsiniz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zikri bize öğretmiştir. Ve bunu şeytan size unutturur. Yani bunu yapmaya gayret edin demiştir. Sebebi şu. Her kim bunu her namazdan ardından okursa cennete girmesiyle arasında ancak ölüm kalır diyor. Şu zikri yapma. Bunu nesi naklediyor? Her namazın arkasından böyle söyleyenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa affedilir diyor. Müslüm naklediyor. Yani şu zikri iş yapan. Evet kardeşlerim, yukarıda zikrettiğimiz yerlerin hepsindeki bu duaları yaparsanız bak hiç farkına varmadan cennetin kapıları size ne yapıyor? Açılıveriyor. Ağzınızdan, gözünüzden, azalarınızdan yapmış olduğunuz günahlarda ne yapıyorsunuz? Arınıyorsunuz, temizleniyorsunuz. Veya temizlenmesi için Allah'a dua ediyorsunuz. Veya günahlarla aranızın açılması, tertemiz olmanız için Rabbinize ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Peki bunların arasında Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını çoğalttığı, ümmetine çoğaltmasını söylediği yer neresi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbına en yakın olduğu yer secde mahallidir. Öyleyse orada duayı çok çok etmeye bakın buyurmuştur. Kardeşlerim, burada yapılan dualar belli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar da belli. Şimdi birileri çıkıyor, Türkçe mi yapayım, Arapça mı yapayım, İngilizce mi yapayım, Fransızca mı yapayım, içimden söyleyeyim, dışından. Arkadaşlar, Allah Resulü nasıl yapmış? Git öğren. Zor bir şey mi? Gidip futbolcuların ne olduğu belirsiz hepsinin adını öğrenmeyi biliyor. Bir arabanın modelinden tut bilmem neyine kadar her şeyi öğrenin. Git onu da öğren. Kaç dakikanı alacak? Bu seni cennete götürecek. Biraz çaba, biraz gayret seni ne yapar? Cennete götürür. Günahlarından ne yapar? Arındırır. Böyle soru soranı ben ciddi olarak görmüyorum. Yani ciddiyetsiz bir Müslüman olarak görüyorum. Yani şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? Ben ciddi görmüyorum. Diniyle alay ediyor diyor. Çünkü hadis açık. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyor. E duayı nasıl yapacağını sana göstermiş mi? E bir zahmet git öğren. Bilmiyorsan ben sana yazayım. Git talim et öğren. Onu da bilmiyorsan Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de yat kalk kardeşim. Değil mi? Geliyor sahabe, benim kafa diyor çok kalın diyor. Hiçbir şey almıyor diyor. Ne yapayım? Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de. Bu sana ne yapar? Yeter. Hacer Askalani'ye neden o ismi koymuşlar biliyor musunuz? Kendisi bir medreseye gidiyor okumaya. 4-5 sene kalıyor ama bir adım atamıyor. Hocayı da bıktırıyor. En son diyor ki hocam sizi eziyet etmeyin, bana müsaade edin de ben ailemin yanına gideyim, tarlayı ekeyim, babama yardım edeyim aileme diyor. Hocası da hemen kabul ediyor. Ve yola çıkıyor. Evine dönerken yolculuğu esnasında mağaraları bol olan bir yerde geceliyor. Mağarada gecelerken mağaranın üstünden bir damla suyun tıp tıp yere düştüğünü görüyor. Bakıyor mağaranın dibinde uçsuz bucaksız nereye gittiği belirsiz bir delik açmış o bir damla su. Yukarıdan damlıyor, aşağıdan kayayı deliyor. Hemen geri dönüyor. Benim kafam diyor kayadan da mı sert diyor ve oluyor Hacer Askalani yani İbni Hacer taşın oğlu. Demek ki insanın ruhu bir şeyleri ne yapacak? isteyecek. Ruh istedi mi başaramayacağı hiçbir şey nedir? Yoktur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Allah Subhanahu ve Teala, kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dilediğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler diyor Bakara 186'da. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında en alt semaya iner. Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Benden mağfiret isteyin ki sizleri mağfiret edeyim buyurmuştur. Allah'ım sen affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Rabbimizden talebimiz bizleri ihlaslı kulların arasına kılmasıdır. Zorlukta, kolaylıkta, fakirlikte, zenginlikte, hayatın her alanında Rabbine yönelen ve her şeyini ondan talep eden o tevhid ehli kullarından eylesin Rabbimiz. Bu gecenin hayrına eren, mağfiret olunan ve Allah'ın sevdiği kulları arasına giren, sevdiği amelleri seven samimi kullardan Rabbim bizleri eylesin. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim iman üzerine bizden önce ölenleri mağfiret etsin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bizleri vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet, evimize bereket versin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri, eşimizi, neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin ve yolundan ayırmasın. Razı olduğu insanlarla birlikte Müslüman olarak öldürsün ve Müslüman olarak diriltsin. Cemalini gösterdiği o samimi kulların arasına koysun. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Elhamdülillah.